Több mint 800 helyre kerülnek ki országosan a Demokratikus Koalíció új óriás plakátjai, ami gyakorlatilag a Fidesz és Orbán Viktor kormányfő lepedofilozásáról szólnak. A párt a Facebookon mutatta meg szombaton, mire készül, így érvelve. A DK plakátja a keresztény konzervatívnak és családbarátnak hazudott kormány képmutatására reagál. A DK EP képviselőinek plakátja pedig európai gyermekvédelmet sürget. Donát Anna Momentum elnök pár órával később a Facebook oldalán reagált, ismét nem kímélve a DK-t, amellyel egy napja állapodtak meg a budapesti polgármesteri jelölti helyekről. A poszt elején a kegyelmi ügyet minősíti, többek közt erkölcsi Csernobilnak nevezve azt. Szerint a plakát olyan, mintha Rogán Antal boszorkány konyhájában készült volna, és azt üzeni, hogy pedofilok és nem pedofilok állnak egymással szemben. Hány ingerem van, folytatja. Szerinte a kampány gyűlöletkeltő, feleslegesen bántó, és elveszi a fókuszt a bicskei áldozatokról és a gyermekvédelemről. Így zárja mondandóját. Szeretném kérni az ellenzéki világ szereplőitől és minden jó érzésű embertől, hogy elkeseredettségüket és jogos felháborodásukat ne durvuló retorikával, nagyotmondással, gyűlöletbeszéddel, gyűlöletplakátokkal vezessék le. Maradjanak emberek! A DK ezzel a plakátkampányával azt demonstrálja, hogy semmilyen tekintetben nem képezi az alternatíváját a Fidesznek. Hogy nem alternatívája a Fidesznek, hanem csak a mínusz egyes szorzata. Hogy valójában nincsen erkölcsi, meg szellemi vonatkozásban semmi lényeges, felismerhető különbség. A Fidesznek ugye az a retorikája, hogy a pedofilok, azok homoszexuálisok, illetve a homoszexuálisok, azok pedofilok. Tehát, hogy az LMBTQ végére oda lehet simán illeszteni egy P-t. Ezt a retorikát egyébként alkalmazza a Mi Hazánk is, ami gyalázatos hazugság. És mocskos beszennyezése azoknak a homoszexuális embereknek, akik semmi más nem akarnak, mint a saját cselekvési jogukkal élni egy olyan szexuális helyzetben, amiben minden résztvevő nagykorú és minden résztvevő a saját akaratából van jelen. Ezzel szemben a DK azt az állítást teszi, hogy a pedofilok fideszesek és a fideszesek pedofilok. Tehát a homoszexuálist kicseréli fideszesre. Ugyanannyira hazugság, és ugyanannyira ízléstelen, és ugyanannyira gyalázatos, és szemlátomás, tehát a, hogy mondjam, 90-es IQ-val lelepleződik. Pont nem az a, elég magas. Pont nem az a baj a Fidesszel, hogy pedofilok. Ez a retorika, meg az ahhoz tartozó gúnyos nevezék, miszerint pedofidesz, ez primitív és hazug retorika. Az a baj velük, hogy elvtelenek, az a baj velük, hogy nincs erkölcsi integritásuk, és így aztán egy pedofil ragadozó bűnsegédjét is kegyelemben részesítik, ha az egy jó káder. Pont nem arról van szó, hogy pedofilok. Pont arról van szó, hogy a pedofilia sem számít nekik. Nem arról van szó, hogy a Fidesz meg a fideszesek azok gyerekeket akarnak megrontani. Arról van szó, hogy annyira csak a hatalom és kizárólag a hatalom mozgatja őket, hogy a pedofília sem tabu, a pedofília is tulajdonképpen csak egy körülmény, nem pedig egy infernális bűn. Fölmérte a DK, pont úgy, ahogy a Fidesz is fölmérte, hogy a pedofilok azok a második legelutasítottabb csoport, de csak akkor, majd már mint Magyarországon, de csak akkor, hogyha a gyerekgyilkosokat is számba vesszük. De gyerekgyilkosokhoz képest a pedofilok nem nagyon népszerűtlenek, mindenki máshoz képest, minden más csoporthoz képest, meg lesújtóan. És akkor ebben a helyzetben nincs is más dolog, mint a politikai ellenlábasainkat, vagy a kultúrharcban, a szemközti lövészárokban helyet foglalókat kell összepedofilozni. Ahogyan a Fidesz összepedofilozza a homoszexuálisokat, a DK pont úgy a fideszeseket. Ez hazugság. És abban meg tökre igaza van a Donát Annának, hogy ez egy Rogán Antali élmény. Minden ízében egy Rogán Antali élmény. Pont annyira tekinti felnőttnek, meg értelmesnek a magyar társadalmat, mint ahogy Rogán Antal. Tehát semennyire sem a valóságra reflektál, hanem teljes egészében a kurzus által sugárzott hazugságot fejezi ki, és semmilyen módon nem tekinti a társadalmat elég felnőttnek, vagy elég érettnek ahhoz, hogy a frontális lebennyel kommunikáljon, hanem a zsigerekkel. Uh-huh. Csak a zsigerekkel, a gyomorral, az ösztönvilággal. Ugye itt valami infernális, sötét gyűlöletet akar felkorbácsolni a DK, pontosan a fideszes gyűlöletkeltésnek a mintájára. Tehát, hogy valójában mi is az igazi baj Rogán Antallal? Mármint a DK igazi baj a Rogán Antallal. Az biztos, hogy nem a retorikájának a minősége, meg az, amilyen módon kommunikál. Az, hogy nem velünk van, az a bajuk. Hanem az, hogy valami azzal ellentétes érdeket szolgálva kommunikál, ami a DK-nak, meg Gyurcsány Ferencnek az érdeke. Na most onnan nézve, ahonnan meg én nézek a Rogán Antali retorikára, a DK pontosan beleilleszkedik ebbe. Hát először is csak, hogy Donát Annáról is mondjunk néhány szót. A hitelességének a kérdését ezzel alássa, hogy a múlt héten jelent meg a Momentum frakció úgy a parlamentben, hogy az egységes laptop védőjükre a pedofidesz felirat volt ragasztva, tehát Na. Szó szerint ugyanazt csinálták, mint Na. a DK. Összemosták a Fideszt a pedofilével, és ugyanazt tették, amire most hány inger kelt őt. De akkor most mitől van hány ingere? Mitől van hány ingere Donát Annának? Meglátta bajtársainak a videóját a parlamentből, vagy mi? Hát nem, szerintem arról van szó, hogy nem jött be ez a elette. Úgy tűnik, hogy a DK elette a kenyerüket. Igen. És most meg már hány inger? Most hány ingert kap attól, amit egy hónapja még, vagy két hete még ők csináltak. Igen, mert nagyobb a médium, tehát a plakát kampány az nagyobb elérést biztosít, de amint az LMP mondjuk előrukkol azzal, hogy egy pedofidesz című film, játékfilm jön a mozikba jövőre, akkor már a DK is jönni fog, hogy hányni kellettől a filmtől. Hát de milyen komolytalan kommunikáció már. Igen, azt írja egy kommentelő a téma kapcsán, utálom Gyurcsányékat, de nem tudom, kit utálok jobban, az állandóan csak pofázó, de semmit nem tevő Momentumot vagy őket. Na, ebben szeretnék segíteni egy kicsit a Momentumnak, hogy miért ez az élménye az átlag szavazójuknak. Akár a hallgatónak is, tehát először is, amikor mostanában, ha megfigyeltétek, a politikus nők vezető beosztást kapnak, felvesznek egy rettentő creepy fura személyiséget, aminek köszönhetően mostanra az én érzékelésem szerint Dobrev Klára és Donát Anna ugyanaz a színitanodás szenvedélyes édesanyja lett, akik ugyanúgy beszélnek, szinte ugyanazt mondják, egy kis túlmozgással, drámával elmondják, hogy baj van, de tudjuk a megoldást, meg kell találni, és ettől az átlag embernek az az élménye, hogy valaki jelmezbe jött ebbe a házi buliba, ami elég gyanús, mert nem tudom, hogy ki van alatta, csak azt tudom, hogy ezt itt el kellett fedni, és hát ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon megbízhatok-e valakiben, aki még a személyiségével sem őszinte. Másik részről ezt már egyébként mondtam régen, de hát nem hallgatta Donát Anna az önkényes mérvadó, de elmondom megint, hogy szerintem ellenzéki pártként nem a reakciókra, hanem az akciókra kéne fókuszálni. Tehát, hogy a tévé, a sajtó vagy a választó csak egy bizonyos mennyiségű infót tud egy hónapban befogadni, és hogyha ez a hisztire megy el, ez az energia, és nem egy sokakat érintő probléma megfogalmazására, és a megoldásnak a megfogalmazására, amiből látnák, hogy kompetens vagy, hanem egyfolytában reagálsz és hisztizel, akkor megérzik az emberek. Ugyanúgy nem uralod a narratívát. Hát nem, hát megérzik, hogy a szereplés kedvéért ad elő éppen valakit, inkább a hiúságát demozza, mint a alkalmasság. Az az igazi baj a Momentummal, hogy leváltani jött ezt a politikai osztályt, de közben, mivel hogy a Szél Bernadett meg az LMP a 2018-as választáson éppen hitelesebben adta elő ezt a politikát, meg ezt a szerepet, még egy ciklusuk nem volt arra, hogy leváltsák a politikai osztályt, hanem akkor azt mondták, hogy ja, hát hogyha tőlünk ez a politikai termék, ízlelgessük, politikai termék bizony nem kevésbé, mint a 98 és 2002 közötti Fidesznek a polgári Magyarország gondolata és étosza. Ha ez a politikai termék tőlünk nem kell, hanem a Szél Bernadettől akarjátok, meg az LMP-től akarjátok, akkor mi betagozódunk abba az elitbe, aminek a leváltásáért jöttünk eredetileg. És most ez történik, és ezt látjuk rajtuk. És ezt a meghamisított létállapotot, hogy mi valójában azért jöttünk, hogy leváltsunk titeket, de időközben azért beindultunk az EP helyekre, beindultunk az országgyűlési képviselői helyekre, beindultunk a polgármesteri, önkormányzati képviselői helyekre, és most már tulajdonképpen egy vagyunk közületek, tehát kell majd egy újabb eljövetele az SZDSZ-nek, egy újabb nemzedéke az SZDSZ-nek, hogy ezekkel együtt leváltsa az SZDSZ maradékát. Hát úgy tűnik, hogy Donát Anna gyerekének kell majd pártá szerveződnie egy nap ahhoz, hogy Donát Annáékat felettetni tudja, vagy hogy Donát Annáéktól elrugaszkodva egy új politikai krédót írjon, ami talán hiteles képzetét kelti a liberalizmus képviseletének Magyarországon. Ki fog annak hinni, hogyha a Ungár Pétert nem tudod leválasztani Schmidt Máriáról magadban? Ez csak elméleti kérdés, hogy a probléma Donát Anna gyereke, ha politikus nem, lesz, a akkor az egyenlő nem, Donát Anna. De nem, a probléma nem az, hogy a Schmidt Máriának a gyereke. A probléma az, hogy Schmidt Máriának a gyereke és Schmidt Mária az közös lakcímen. Most lehet, hogy nem, most már nem lakik közös lakcímen, de 2 évvel ezelőtt még közös lakcímkártyájuk volt. Azt hiszem, hogy az anya az, hogy az viszonya anya és a gyerek... sokkal jelentősebb, mint az, hogy laknak együtt, vagy hova szól. Nem várhatod el, hogy azt mondja, hogy én mától nem ismerem az anyámat, hanem azzal együtt kell elfogadnod, hogy másnak is van a családjában olyan, akivel mélységesen nem ért egyet, és van olyan, akivel nagyjából nem ért egyet. Azt mondod, hogy el kell fogadnom? Azt, hogy el kell tudnod, azt képesnek mondod, hogy el kell fogadnom? Legyél elképzelni, hogy a házastársaddal nem értesz egyet, mondom, hogy vagy nem az kell. Én meg azt mondom, hogy nem kell elfogadnom. Én meg azt mondom. És az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy ott van, az a helyzet, akár elfogadhatnám, íme itt van erre illusztrációként, példaként, te magad, igen, te elfogadod, a te számodra ez oké, mert szerinted hiteles, hát az én számomra meg nem lett volna hiteles, mondjuk Földes László, hogyha a belügyminiszter apjával együtt él, ha a belügyminiszter apjával továbbra is közös lakcímkártyája van, és közben fejti ki azt a kádárrendszerrel kritikus kulturális tevékenységét, amelyet kifejtett. De Földes László megszakította az apjával a kapcsolatot, mert Földes László számára ez egy értékválasztás volt, nem pedig egy ravasz taktika. Ennek megfelelően... Akkor tudod ki hiteles még? Jeszenszky Zsolt. Jeszenszky Zsolt. Hát az a helyzet, hogy a Jeszenszky... Hihető a mese, hogy ő bizony nem azt látod, a trombitát fújja, mint a Jeszenszky Zsolttal szemben nem is érv az, hogy ki az apja. Ja. Nem az apák és fiúkkal van itt a probléma, hanem azzal van a probléma, hogyha egy szülő, aki 18 évvel ezelőtt megpróbálta megpucsolni a legfőbb hűbérurat, és a legfőbb hűbérurnak az emlékezetében ez még ma is ott van, a gyerekét használja arra, hogy vele kérjen bocsánatot a legfőbb hűbérúrtól, hogy hasznossá teszi a gyerekét az ellenzékben, hogy azzal kaparja ki Gyurcsányt a politikai karanténból, hogy azzal hitelesítse Gyurcsányt, mert Gyurcsányra Orbán Viktor jobban rászorul, mint akár Rogán Antalra, itt valaki akár látta. Pintér Sándorra. Tehát arról van szó, hogy Ungár Péter nem más, mint Schmidt Mária kezeket és lábakat növesztett bocsánatkérése. Egy élő húsvér kanossza, aki körbe-körbe jár a Karmelita kolostor körül, hogy Orbán Viktor, amikor éppen elhalad, Orbán Viktor mindig érzékelje, hogy Schmidt Mária szánja bánja a bűneit. És erre hogy vette rá Ungár Pétert szerinted? Nos, egy szülő nagyon sok mindenre rá tudja venni a gyerekét. Vegyük csak példaként Mia Farrow-nak meg a lányának a történetét és a Woody Allennel szemben indított lejárató hadjáratát. Na most ahhoz képest a Schmidt Máriának nem volt nehéz dolga. Ebben a paradigmában, vagy ebből kölcsönözünk példákat, akkor nehéz lesz véleményezni, hogy a Donát Annának legyen-e hány ingere vagy sem. De miért? Itt nem az a vád, hogy ki az anyja. Itt az a vád, hogy az anyjával egyetlen közös műveletet hajtanak végre, miközben a látszat azt mutatja, hogy itt a anya és fia, az egyik az a rendszernek a támasza, a másik meg a rendszernek a kihívója. Én ezt egyszer megfogalmaztam neki, hogy ez úgy is lehet, hogy a közös műveletük az, hogy az édesanyja sem fideszes. Ja, bizonyára nem az. De akkor esetleg írd be, hogy Schmidt Mária, és nyomj egy entert. És olvasd el a legutolsó 5 véleményét Schmidt Máriának. Schmidt Mária nagyon is fideszes. Nem egyszerűen fideszes. Schmidt Mária egy Orbán rajongó oligarchina Magyarországon. A Ungár Péter meg egy ellenzéki ner oligarcha. Ízlelgessük egy kicsit ezt a szókapcsolatot. Ellenzéki neroligarha. Egyébként nem ő az egyetlen ellenzéki neroligarha, hát ott van a Leistinger Tamás, ő is egy ellenzéki Neroligarha. Lehetsz itt ellenzéki neroligarha, ha olyan módon vagy ellenzéki, hogy az Orbán Viktornak kedves. És eszében nincs megszüntetni azt a pozitív függőséget, hogy jó, akkor megtartom a vagyonomat, de átcsoportosítom az államtól független jószágokba. Érted, nem tudom, hogy bármikor el, de megtehetné, hogy felszabadítja az ingatlanjait, meg a tulajdonrészeket, és abból vásárol valamit, ami a tengeren túlon van, és ugyanúgy jövedelmező, és akkor már nincsen, legalább az a kapcsolat nincs meg, hogy befolyása van az államigazgatásnak az ő vállalkozásainak a jövedelmezőségére. De hát ez sem történik meg. Ebben a részében egyet tudok érteni, mégis én azt gondolom, hogy lehet egy háztartásban három különböző vélemény, nem hogy kettő. Igen, csak tudod, hogyha nagyon egy irányba mutatnak ezeknek a véleményeknek a hatásai, akkor az ember él a gyanúperrel, hogy nem csak a lakcímkártya a közös, de térjünk vissza a Momentumhoz, meg térjünk vissza ahhoz, hogy a Donát Anna meg a Momentum hiteltelensége miből következik. Ez a látványos identitás hiány, vagy identitás krízis, amiben folyamatosan vannak, és amit marketing szlogenekkel, meg marketing ravaszkodással akarnak kitölteni. Ez a ravaszkodás. Ezt érzi folyamatosan az ember, amikor a Momentum politikai nyilatkozatait olvassa, hogy ők folyamatosan méricskélnek, természetesen a méréseik, mivel nem akkora pénzből mérnek, nem akkora forrásokból gazdálkodnak, nem is annyira megbízhatóak, mint a Fideszé, hogy egy ilyen sokkal rosszabb minőségű ilyen pillanat uralására törekednek, már a Fideszhez képest sokkal rosszabb minőségben, és ez a folyamatos spekuláció, meg ez a folyamatos ravaszkodás, ami így kiérződik abból, ahogyan előadják magukat. És a ravaszkodás tárgya nem csak a politika, meg az ország állapota, meg az aktuális politikai történések, mert szinte mindig reagálnak, szinte mindig reakcióban vannak, ahelyett, hogy diktálnának, ahogyan az Eszter az imént mondta, hanem saját magukra vonatkozóan is, ez még egy kitöltetlen rovat, hogy mi is az a Momentum. Azt tudjuk, hogy ez egy szénsavas üdítőital. Nagyjából ennyit tudunk. Ja, és már az is ki van találva hozzá, hogy a szlogen az, hogy csúcs ez az érzés. Ennyit tudunk. De hogy milyen színű, hogy milyen színezéket raknak hozzá, ezt még nem tudjuk. Ezt még méricskélik. Azt, hogy milyen ízű, ezt még mindig nem tudják, ezt még mindig méricskélik, és egy bizonyos rovatok nincsenek még kitöltve, hanem mi milyen színűek legyünk, miért óhajtotok, és mi olyan tulajdonképpen olyanok vagyunk, de azt higgyétek el, hogy csúcs ez az érzés. Ez a folyamatosan zavaró benyomása van az embernek a Momentummal kapcsolatban, hogy kreatív értekezleteken marketingesek találják ki azt, hogy kik is ők valójában, amit pedig tudniuk kéne, hogy baloldaliak vagy liberálisok. Tudniuk kéne, hogy miről mit gondolnak, anélkül, hogy a grafikonokat lesnék, hogy éppen mit mérnek, hogy mit akarnak látni az emberek, és hogyha azok lennének és hinnének benne, és 20 éven keresztül akárhogy is döntenének, hogy ők azok, már pedig azok, akkor fölépülne belőle egy hitelesség. De a folyamatos méricskélés, meg a folyamatos spekuláció, hogy kik is legyünk, ez egy permanens elhiteltelenülést eredményez, és ebből marketingesek nem fogják tudni sem a pártot, sem Donát Annát megváltani. Ezért nem kell minden civil, vagy sikeres civil megmozdulásból pártot alapítani. Legyen az a Momentum, lehet, hogy legyen az a Magyar Péter körül szerveződő bármi, és hál' Istennek még annak nem látom szelét, hogy itt a gyerekekért való kiálláshoz tartozó tüntetés szervezői pártá alakulnának. Viszont tényleg ez a két iskola van. Van a Rogán Antal féle boszorkánykonyha, ahol az ösztönvilággal, de leginkább a gyűlölet és a félelem ösztönét megcímezve operálunk, és időnként ezzel próbálják felvenni a kesztyűt, valamikor ennek az árnyéka megjelenik most ezeken a DK-s plakátokon, valamikor kevésbé gyászos, de hasonló próbálkozás van, például a Karácsony Gergely lakógyűlése nagyon hasonlít a kormánynak a nemzeti konzultációjához, de egy picit ilyen, hát fából van, nem rozsdamentes acélból, meg az unokaöcsém faragta, de mi is megpróbáltuk. De van ez az iskola, hogy megpróbálsz azzal a 80%-nál valószínűleg többet kitevő tömeggel kommunikálni, akiknek te hiába mondasz egy összetett korképet, Robi, egyszerűen az már nem ér célba. Tehát ilyenkor csak a rövid és csak az ösztönnel való kommunikáció működik, de érdekes módon a szeretet, vagy az összetartozás, most pátoszosnak hangzom, de tudod, az ösztönvilágodban ezek is ott vannak, meg a túlélési ösztönöd, meg a szaporodat, most a szexualitással nem lehet pártot a csúcsra juttatni, de az alapvető ösztönök azok néhányak, és mégis mindig a félelemmel, meg a gyűlölettel operálnak. Tehát van ez az iskola, és van az az iskola, amit az előbb mondtam, ilyen polgári, hogy azt mondom, hogy én hiszek valamiben, folyamatosan ezt mondom, és ha eljön az ideje, akkor kormányra kerülünk, és megvalósítunk belőle valamit, ha nem jön el az ideje, akkor is legalább itt voltam, és elmondtam, hogy ez még mindig egy fontos dolog, és mi emellett állunk ki. Ez viszont jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem fog választásokat nyerni. És ekkor merül fel a kérdés, hogy melyik a fontosabb, hogy választást nyerjél, vagy az, hogy van egy ügyed, és hogy te hittél valamiben. De ez, tudod, ez ha feladod az ügyedet annak érdekében, hogy választást nyerjél, végül aztán a semmi nyeri a választást, illetve a bármi nyeri a választást. Nem jelent választást, mert végül egy ugyanolyan ember, meg társaság nyeri a választást. Aztán meg se nyerik a választást. Végül aztán, mert bénán csinálják. Tehát azt is rosszul csinálják. Ezek nem Rogán Antalok. És ráadásul bűzlik. Bűzlik az, ahogyan előadják, és bűzlik maga az a művelet, hogy kapsz az Orbán Viktortól egy laptopot, és fölmatricázod, hogy pedofidesz. Bűzlik. Azért is lenne jó, ha lenne karakterük, mert akkor lehetne üzenetük, és a sajtókommunikációk se lenne ilyen esetleges. Mert nem csak ez volt a probléma, hogy az egyik héten a parlamentben még ők is pedofideszeznek, aztán már hányigerkelt, hanem volt egy ilyen mondata is Donátának, hogy gyűlöletkeltő, feleslegesen bántó, és ami a legaljasabb, egy kis pedofilozásért néhány cikkért elviszi a közbeszéd fókuszát, miközben ezzel a hányingerrel ő is pontosan ugyanezt csinálta, elviszi a közbeszéd fókuszát.